Kelamın fesahatine ve fesahatül kelami, kelamın fesahatı, fesih olması. El kelamu, hazel kelamu fesihun deniyor. Hâzihil kasîdetu, hâzihil kasîdetu fesihatun, bu kasîde fesihtir. Hâzel beytu fesihun, şu beyt fesihtir deniyor. Ne demek? سلامته سلامة هذا الكلام من تنافر الكلمات مجتمعة حال كونها مجتمعة. Bu kelimeler bir araya gelmiş olduğu halde kelimatın tenafurundan kurtulmasıdır. Ve min ضعف التأليف ضعف تأليفتن ve min التعقيد ve تعقيدتن. Takit, daf-ı telif ve tenafur-ı kelimattan kurtulmasıdır. Neyle beraber? Ma'a fesahati kelimatihi, kelimelerinin fasih olmasıyla beraber. Kelimenin fasih olmasını öğrendik. Tenafur-ı huruf, muhalefet-i kıyas, garabet kelimede bulunmayacak. Tamam. Ha, bunların yanında kelime, harf, kelimeler bir araya geldiklerinde birbirlerinden nefretleşmeyecek. O kelimelerin bir araya gelmesi lisanın onu telaffuz etmesini zorlaştırmayacak. İki, zaf-ı telif bulunmayacak. Nahvi meşhur kurallara aykırı bir kelam söylenmiş olmayacak. Üç, takit bulunmayacak. Tamam mı? Yani kevnül mana muğlakan, mana muğlak, anlaşılamıyor olmayacak. Anlaşıldı. Demek ki kelamın fasih olması için 6 şey gerekiyor. Ha? Kelimelerinin fasih olması deyince 3 tane. Tenafur-u huruf, muhalefet-i kıyas, beraber. Bunlardan kurtulacak. Tamam, böylece kelimeler fasih oldu. Kelimeler fasih diye kelam fasih olmaz. Kelamın fasih olması için, kelamın fasih olması için tenafur kelimat, daf-ı telif ve ta'kid bulunmayacak. Şimdi bakalım bunlar nedir? Fettenafuru, tenafur vasfun fil kelami, kelamda bir vasıftır ki yucibu sikalehu. Kelamın ağır olmasını gerektirir alel lisani, dil üzerine ve usran nutki bihi bihazel kelam. O kelamın söylenmesini zorlaştıran bir durum. Dile ağır gelmesini ve söylenmesinin zorluğunu, zorlaşmasını gerektiren bir vasıftır tenafur. Yani o tenafur bulunduğu zaman dil o kelamı rahatça söyleyemiyor. Rahatlıkla, yusurla, kolaylıkla telaffuz edemiyor durumda olmasıdır. Nahvi bak. Fi raf'i arş-ı şer'i misluke yeşra'u. Fi raf'i arş-ı şer'i. Arş-ı şer'i misluke yeşra'u. Raf'i arş-ı şer'i. Şimdi şu kelimelere bir bakın bakalım. Raf'i arş-ı şer'i. Bunlar müctemiaten bir araya geldikleri zaman. Her biri teker teker bakıldığında bir tenafur durumu yoktur. Rafa, arş, şer, kendilerinde bir şey yok. Tenafuru, huruf yok. Muhalefetu, kıyas yok. Garabet yok. Kelimeler fasih. Ama bu kelimelerin bir araya gelmesi kelamda bir ağırlık meydana getiriyor. Nasıl bir ağırlık? Dil rahatça telaffuz edemiyor. Fi raf'i arş-ı şer'i yeşra misluke yeşra dedin mi, dil telaffuz etmekte ne yapıyor? Güçlük çekiyor. Bir örnek daha. Ve leyse kurbe kabri harbin kabru. Ve leyse, bunun başı şöyle. Ve kabru harbin bimekanin kafr. Ve leyse kurbe kabri harbin kabr. Bunu hızlı bir şekilde telaffuz etmeye kalksan dilin dolaşıyor. Ve leyse kurbe kabri harbin kabr. Ve leyse kurbe kabri harbin kabr. 2-3-5 söylesen dil ne yapıyor? Dolaşıyor yani. Kurp kurp. Böyle birbirine giriyor. Tamam mı? Şemsi Paşa Pasajı. Pasajı. Şemsi Paşa Paşa. Şemsi Paşa Paşa Pasajı. Siz çok nasıl Çekoslovakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslovya? Bir de şey var. Dal nasıldı o Fatih? Dal sarkar. Kartal kalkar. Dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar, dal sarkar. Yani bunu ne oluyor? Tenafur kelimat var. Anlaşıldı? Kerimun meta emdahhu emdahhu vel vera ma'i ve izâ ma lumtuhu lumtuhu vahdi. Emdahhu emdahhu. Değil mi? Bu iki kelime arka arkaya gelince dile bir ağırlık meydana gelmiş. Kerimun. Kerimdir o. Huve kerimun. O kerimdir. Meta emdahhu. Emdahhu. İkincisi tekit. Onu her ne zaman ki medhederim, överim, onu yüceltirim, övgüde bulunurum. Vel vera. Bütün mahlukat ma'i, benimle beraber. Ve izâ lem ve izâ mâ lumtuhu. Onu tenkit ettiğim zaman, lumtuhu, tenkit ettiğim zaman vahdi. Değil mi? Tek kalırım yani. Tek kalırım. Evet. Ebka vahdi yani. Ebka kalırım, vahdi munferide. Tek başıma kalırım. Evet. Emdahu, emdahu. Tenafur kelimat. Ve zafu telifi. Zafu telif nedir? Kevnül kelami, kelamın olmasıdır. Gayra carin, gayra vaki'in, olmayıcı. Alel kanuni en nahviyyi el meşhuri. Nahvin meşhur kuralı üzerine olmayıcı durumda kelamın bulunmasıdır. Kelam nahivde meşhur kabul edilen kuralda gelmemiş. O kurala muhalif olarak gelmiş. Buna da'fı te'lif meydana gelmiş. O kelamın meydana getirilmesine bir zafiyet meydana gelmiş. Anlaşıldı? Meşhur nahiv kuralı diyor ki izmar kable zikir lafzen ve rutbeten olmayacak. Senin kelamında lafzen ve rutbeten izmar kable zikir var. Değil mi? Darabe gulamuhu zeyden. Darabe gulamuhu zeyden. Gulamuhu derken hu zamir. Kime raci? Zeyde. Zeyd sonda. Zamirden sonradır. Evet sonra. Lafzen sonra. Rütbeten. Rütbeten de sonra. Gulamuhu fail zeyden mef'ul. Bu işte nedir? İbn-i Cinni bunu caiz görüyor ama. Cumhur nuhat. Değil mi? Evet hocam. El izmaru kable zikri lafzan ve rutbeten la yecüz. Tamam. Şimdi burada çok önemli bir şey şu. Nahvin meşhur kuralı üzerine, tamam mı? Nahvin meşhur kuralı üzerine kelam olmazsa da'fu telif deniyor. Peki nahivdeki müttefeku aleyh kural üzerine muhalif olursa o zaman zaten o hiç basit değil. Hayvanat sesi gibidir. فَضَافُ التَّيْلِيفِ يَنْشَأُ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ الْمَشْهُورِ اِلَى قَوْلٍ لَهُ صَحَّةٌ عِنْدَ بَعْضِ اُلِ النَّظَرِ فَاِنْ خَالَفَ تَأْلِيفُ الْكَلَامِ الْقَانُونَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كَجَرُ الْفَاعِلِ وَرَفْعِ الْمَفْعُولِ وَتَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ الْمَحْصُورِ فِيهِ بِأَنَّمَا فَفَاسِدٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَالْكَلَامُ فِي تَرْكِيبٍ لَهُ صِحَّةٌ وَاَعْتِبَارٌ. Bizim söylediğimiz şey, yani bir vecihte, bir kavilde, bir mezhepte sahih kabul ediliyor ama cumhur nuhat onu ne etmiyor? Sahih görmüyor. Anlaşıldı bu. Ne gibi? Kel izmari kable zikri lafzan ve rutbeten. Lafzan ve rutbeten merci'i geçmemişken zamir yapmak. Merci'i henüz gelmemiş, mezkur değil ama zamir yapılmış. O merci'i ki lafzen de sonradır, rutbeten de sonradır. Muakhar yani. Zamir mukaddem olmuş. Zamir mukaddem. Nereye raci? Muakhara. O muakhar. Lafzen de muakhar, rutbeten de muakhar. Bu caiz. Darabe gulamuhu zeyden. Gulamuhu'daki hu zamiri izmar kable zikirdir. Lafzen ve rutbeten. İbn-i Cinni bunu caiz görür. İbn-i Cinni'nin dışında onu caiz görmüyor. Anlaşıldı. Örneği bu. Darabe gulamuhu zeyden. Gulamuhu'daki hu zamiri. Kime raci? Zeyden. Zeyd sonra. Lafzen sonra. Rutbeten. Eyvah. Rütbe olarak da mefuldür yine. Anlaşıldı? Bu caiz değil. Nasıl olacak? Darabe zeyden gulamuhu. Mef'ule raci zamir bulunduğu zaman mef'ulün takdim, failin tehir etmesi vaciptir. Olacağım de gelecek. Peki, fi kavlihi, fi kavli şairi. Ceza benuhu ebel gilani an kiberin ve husni fi'lin kema yüzzâ sinnimâru. Ceza cezalandırdı. Benuhu onun oğulları, hu onun oğulları, kimin oğulları? Onun. Kim o? Ebel Gilan. Ebel Gilan'ın oğulları Ebel Gilan'ı cezalandırdı. Neden dolayı? An kiberin ve husni fi'lin. Yaşlandığından dolayı ve güzel işinden dolayı. İyiliğinden dolayı, güzelliğinden dolayı Ebel Gilan'ı çocukları cezalandırdı. Kema yücza cezalandırılır olduğu gibi. Kema yücza cezalandırıldığı gibi Sinnimar. Sinnimar isimli Rum usta cezalandırıldı. Tamam mı? Sinnimar. Evet. Aşağı atılmış. Sinnimar Rum usta çok meşhur, güzel bir ev yapmış, güzel bir köşk yapmış. Onu yaptığın adam bununla beraber gezmiş. Yani en üst kata gelince Sinnimar'ı tutmuş, o en üst kata atmış. Niye başkasına da yapmasın? Evet. İşte diyor Ebel Gilan da diyor, Ebel Gilan da böyle çocukları tarafından cezalandırıldı. Niye? İyiliği var. İyilik etmiş ona. Değil mi? Bir de ihtiyarlamış. Evet. Şahidu fi hâde şi'ir benûhû. Bu şiirde zaf-ı telif var. Niye zaf-ı telif var? Çünkü hu zamiri Ebâ Gîlen'e raci. Ebâ Gîlen mef'uldür. Lafzen de rütbeten de benûhûdan sonradır. Benûhû fâil. Geldik takide ve takidü takide gelince. En yekûnel kelâmu hafiyyed delâleti, delâletinin kapalı olmasıdır. Alel ma'nel murâti. Kast edilen manaya delâletin kapalı olmasıdır. Anlaşılamıyor. Vel hafâ'u, bu hafa, kapalılık, immaya. Neyden olur? Min cihetil lafzî, lafız yönüyle olur. Lafız yönüyle nasıl? Bir sebebi takdimin, takdim sebebiyle, ve teahhirin, teahhir sebebiyle, ev faslin, fasıl. Ve yüsemmâ, hâde ta'kîdû. Takiden lafzıyen. Buna ne deniyor? Takidi lafzı deniyor. Ke gavlil mütenebbi, mütenebbinin sözünde olduğu gibi. Cefakat, kibirlendi. Ve hum la yecfehune biha. Onlar ise kibirlenmez biha onlarla. Onlar o şeyler ile kibirlenmez. Ama kibirlendi. Bihim onlarla. Şiyemün bir takım huy, karakter ve ahlaklar. Alel hasebi nesep üzerine ki el-egarri parlak nesep üzerine delailu delalet edici. Ne dedi? Bun. Ne anlaşıldı bu? Kibirlendi, onlar ise onlarla kibirlenmez, onlarla karakterler parlak nesep üzerine delalet edici. Mustafa Kibirahu fe yine takdiru hada şi'ri cefahat, bak şimdi nasıl güzel mani oluyor, cefahat böbürlendi, bihim onlar ile şiyemun, cem'u şime, ha şimenin cemisidir o. Ahlak. Evet, cem'u şime, şimetün, şimetani şiyem yani. Öyle karakterler, huylar ki delailu, delalet edici. Delalet eden. Ne üzerine delalet eden? Alel hasebi, soya. Nesebe. El agarri, parlak nesebe. O ziyade parlak nesebe delalet eden karakterler. O adamlar ile gururlandılar. Ve hum, onlar ise la yecbehune biha, o karakterleriyle gururlanmazlar. Adamlarda cömertlik karakteri var. O cömertlik karakteri, o iyilik etme karakteri onlarla gurur duyuyor bu adamlarda olduklarına. Ama adamlar o karakteri taşıdıklarından dolayı ne yapmıyorlar? Kimseye çalım satmıyorlar. Anlaşıldı? İmma min cihetil lafzi ve imma min cihetil ma'na. Mana cihetiyle de takit olur. Bi sebebi isti'mali mecazatin ve kinayatin la yufhemul muradu biha. Naam. Kendilerinden neyin kastedildiği anlaşılamayan bir takım mecaz ve kinayelerin istihdamı kullanılması sebebiyle de manada bir kapalılık, takit meydana gelir. Anlaşıldı? وَيُسَمَّا تَعْقِيدًا مَعْنَوِيًّا. Buna da ne deniyor? تَعْقِيدِ مَعْنَوِي deniyor. نَحْوْ قَوْلِكَ نَشَرَ الْمَلِكُ أَلْسِنَتَهُ فِي الْمَد۪ينَةِ. نَشَرَ yaydı. الْمَلِكُ melik, yönetici, idareci yaydı. أَلْسِنَتَهُ dillerini. Nerede? فِي الْمَد۪ينَةِ şehirde. İdareci dillerini şehirde yaydı. Dillerini şehre gönderdi, şehre yaydı. Ama neyi murad ediyor burada? Müriden cevâsîsehu. Müriden kastedici olduğu halde veya ente türidü, yani sen kastedici olduğun halde, değil mi? Nahu kavlike demiş, sen söyledin. Hâle kevnike müriden. Sen kastedici olduğun halde bu sözünle neyi? Cevâsîsehu. Cevâsîsel melik. Melikin İdarecinin casuslarını, gözcülerini. İyi de elsine denmez ki o zaman. Uyun diyeceksin. Vessavabu neşara uyunehu. Anlaşıldı? Ve kavlihi. Şairin sözünde olduğu gibi. Se'etlubu bu'deddari ankum litakrabu ve teskubu aynayen dumu'a litecmuda. Se'etlubu. Yakında talep edeceğim, isteyeceğim. Bu'de dâri, bu de dâri demektir o. Evimin uzak olmasını arzulayacağım, isteyeceğim. Kimden? Ankum, sizde. Niçin? Litekrabu, likey tekrabu. Siz yakın olasınız diye. Minni yani, bana yakın olasınız. Ve teskubu. Ve dökecek aynaye, benim iki gözüm, eddumu'a, o gözyaşlarını dökecek, litecmuda, dinsin, donsun diye. Sevinçten mi yoksa üzüntüden mi? Yani ağlamak isteyip de göz pınarlarında efendim gözyaşı mı kalmadı, dökemiyorsun artık. Yoksa sevinç hasıl oldu da artık ağlamıyorsun. Peki cumudul ayn'dan ne anlaşılır? Cumudul ayn gözün donması demek, gözyaşının bitmesi. Artık gözün gözyaşı akıtamaması demektir. Ama adam bunu kastetmiyor. Gözün gözyaşı akıtamamasını değil, gözün artık gözyaşı akıtmamasını murat ediyor. Niye? Çünkü sevindi. Sevinç hasıl oldu. Yani evim uzak olunca siz beni seveceksiniz, isteyeceksiniz. Benimle tekrar iletişime geçeceksiniz. Ben de ağlamayacağım. Tabii bir zaman ağlayacağım. Ama sonra ne olacak? Tekrar sizinle kavuştuğum için üzüntü, keder, tasa hepsi dağılıp kalkıp gidecek. Haythu kena. Zira kinaye yapıyor. Niye şimdi burada ta'kid manevi var? Haythu, haythu şundan, lennev şundan ki kena. Kinaye etti. Eşşa'iru, şair. Bilcumudi, yani bilcumudil ayni. Bilcumudi, donmak. Yani bilcumudil ayni, gözün donmasıyla kinaye ediyor. Neyi kinaye ediyor? Neyi anlatmak istiyor? Anis sururi, sevinmeyi kinaye ediyor. Sevinmeyi kastediyor. Yani demek istiyor ki ve teskubu aynayı dumu'a li tüserra, mesrur olsunlar için. Allah Allah. Cumudul ayından sururul ayna nasıl geçeceğiz yani? Nasıl intikal olacak? Ma'a ennel cumude, oysa ki cumud donmak, dinmek, yukna bihi anil buhli biddumu'i vaktel bukai. Ne kinaye edilir? Yukna bihi, yani litecmuda denir, litüserra anlaşılmaz, sevinsinler anlaşılmaz. Ne anlaşılır? Anil buhli biddumu'i, gözyaşıyla cimrilik etme, yani gözyaşını akıtamama. Ne vakit? Vaktel bukai, ağlama esnasında gözden gözyaşının akamaması kinayedir. Gözler donsun, yani artık gözlerden yaş akamaz. Bitmiş. Ha, bitmiş değil mi her şey? Yani aka bitmiş. Bu anlaşılır. Cumhur-i Ayn'de bu. Sürur anlaşılmaz. Anladınız? Ve fesahatul mütekellimi. Mütekellimin fesahati ise meleketün yaktediru biha, yuktederu biha. Yecüzül vecihâ eyyüel ihva vel ehevat. Yaktediru biha, ey yuktederu biha. Yani yaktediru el mütekellimu bihâzihil meleke. Naam. Yuktederu biha. Yuktederu bihâzihil meleke. Alel ta'biri, yani alel ifadeti. He? Anil maksudi, anil garab. Gayeyi, maksudu ifade etmeye kendisiyle, o melekeyle mütekellim güç yetiriyor. Neyle ifade etmek? Bi kelamin fasihin fi eyyi garadin kâne. Hangi amaç doğrultusunda olursa olsun. Ne anlatmak isterse istesin, fasih bir kelam ile gönlünde bulunan manayı muhatabına aktarmakta mütekellimin gücünün yetmeye başladı, gücünü yettirmiş oldu kabiliyete ne denir? Mütekellimin fasahatı denir. Allah vergisidir. Herkes fasih mütekellim olacak diye bir şey. Nice iyi ilim sahibi olanlar vardır ama fasih değildirler. Dolayısıyla söyledikleri şeyler anlaşılamaz. Ama bazı insanların ilmi azdır ama ifadesi güçlüdür, ifadesi güzeldir. Efendim, onun anlattığı, ifade ettiği ilimler, manalar daha güzel anlaşılır. Bereki ise daha büyük alimdir, efendim büyük ilmi vardır ama ifadesi yoktur. Fesahati yoktur, kabiliyeti yoktur. Kalbinde çok manalar var ama onları muhatabı aktarmakta sorun yaşıyor. Dolayısıyla aktaramıyor. Anlaşıldı. Böylece fesaha bitti. Nereye geldik? Beraber.